Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 listopada, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. O kwestiach społecznych rozmawiają liderzy unijnych państw. W Göteborgu ruszył szczyt. Tragedia w Koźminie Wielkopolskim. Dwie osoby zginęły na przejściu dla pieszych. Powiemy też o Światowym Dniu Wcześniaka. W Polsce w ubiegłym roku przedwcześnie urodziło się 28 tysięcy dzieci. W Göteborgu rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej. Jest poświęcony kwestiom społecznym. Sylwia Białek. Szczyt w Göteborgu, w przeciwieństwie do tych, które odbywają się w Brukseli, jest otwarty. Biorą w nim udział przedstawiciele pracodawców, pracowników i młodzież. Zaplanowano kilka sesji roboczych. Premier Beata Szydło ma przedstawić, co udało się w Polsce w zakresie polityki społecznej w ciągu dwóch ostatnich lat zrobić. Jak mówiła przed rozpoczęciem spotkania, jest się czym chwalić. Zmieniamy w tej chwili model polityki społeczno-gospodarczej w Polsce z sukcesami. Premier zapowiedziała, że poruszy temat środowej debaty w Parlamencie Europejskim. Debaty, która była oparta na kłamliwych przesłankach, nieprawdziwa, szkalująca Polskę. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, pytany, w którym momencie szczytu premier podejmie temat rezolucji, odpowiedział, że zgodnie z przebiegiem obrad wybierze najwłaściwszy moment. Niewykluczone, że szefowa polskiego rządu poruszy ten temat w czasie roboczego obiadu. Z Göteborga Sylwia Białek, Polskie Radio. Dwie osoby zginęły na przejściu dla pieszych w Koźminie Wielkopolskim. 83-letnia matka z 46-letnim synem zostali potrąceni przez samochód ciężarowy, kiedy szli na przystanek autobusowy. Tragedia wydarzyła się o godzinie 5:45 na drodze krajowej numer 15. Kierowca ciężarówki, mieszkaniec Gniezna, był trzeźwy, ale pobrano mu krew do badania. Okoliczności wypadku bada prokuratura. W Jasionce koło Rzeszowa drugi dzień kongresu 590. Przedsiębiorcy, politycy i naukowcy dyskutują o przyszłości polskiej gospodarki, infrastruktury i administracji. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi kongres. Witaj, Karolu. Dzień dobry. Powiedz, co dziś wydarzy się w Rzeszowie? W tej chwili w głównym pomieszczeniu areny dobiega końca pierwsza sesja plenarna, a z drugiej części areny trwają spotkania prezydenta z przedsiębiorcami. Właściciele polskich spółek pokazują swoje patenty na stoiskach. W nich zobaczyć można na przykład okno, które produkuje prąd, elektryczny dostawczak czy polską drukarkę 3D. Pokazuję m.in. superbohatera. Jest w całości wydrukowany na naszych drukarkach 3D z naszych materiałów. Od godziny mniej więcej w mniejszych salach areny trwają dyskusje. Dziś w agendzie jest takie tematy jak od papierowej do cyfrowej Polski czy wpływ migracji na polski rynek pracy. Przedsiębiorcy nie ukrywają jednak, że dla nich równie ważne jak debaty, czasami nawet ważniejsze, są spotkania po dyskusjach, na których w ruch idą wizytówki. Jedną część już z kieszeni musiałem wyciągnąć, bo się nie mieściła i troszkę zawadzała. Ile w kieszeni już jest wizytówek? No, gdzieś koło setki. Gdyby chciał zebrać wszystkie, to tu by było kilkadziesiąt albo kilkaset. W kongresie bierze udział około 4000 uczestników. Wizytówek, jak słyszeliśmy, jest kilkadziesiąt razy więcej. Karol Surówka, dziękuję za relację. Patronem kongresu 590 jest Polskie Radio. Wzrost budżetu na kulturę o 1/5 to największy sukces ostatnich 2 lat, tak wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podsumował swoją pracę w resorcie. Na pewno te podstawowe wydatki na kulturę, które są realizowane w naszym resorcie, to jest ponad 1% budżetu państwa, około 4 miliardów złotych. Dzięki temu mogliśmy podjąć wiele różnych działań, nowych w perspektywie ostatnich kilkunastu lat, jeżeli chodzi o kulturę. Wczoraj minęły 2 lata od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Większość resortów podsumowała dokonania w środę. Niektóre ważą nieco ponad 600 gramów, inne kilogram. Szczęśliwcy w okolicach 2 kilogramów. Zawsze rodzą się dużo wcześniej niż planowano. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji w województwie śląskim w wielu szpitalach i placówkach zaplanowano spotkania i konsultacje. Centrum Diagnostyki i Terapii Incorpore w Katowicach i oddziały w Dąbrowie Górniczej oraz w Częstochowie otwarte będą dla wcześniaków i ich rodziców jutro. Można będzie skorzystać z porad m.in. logopedy, fizjoterapeuty i psychologa. Wymienia dyrektor ośrodka dr Iwona Sosnowska-Wieczorek. Wygrane są te dzieci, które urodzone przedwcześnie od razu mają zdiagnozowane jakieś nieprawidłowości i są skierowane do specjalistów. Natomiast pokłosie wcześniactwa może znaleźć swoje odzwierciedlenie w wieku szkolnym. Około 50% dzieciaków, które mają trudności szkolne, czyli niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego, powoduje, że dzieci nie potrafią wykorzystać swojego potencjału intelektualnego. W znacznej mierze dotyczy to dzieci właśnie przedwcześnie urodzonych. Jeszcze kilkanaście lat temu wcześniaki o bardzo niskiej masie urodzeniowej nie miały szans na przeżycie. Dziś doświadczenie personelu medycznego i coraz lepsza aparatura pozwalają nie tylko na uratowanie ich życia, ale i dają szansę na zdrowy rozwój. To był serwis Trójki.

Still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark. Wtedy do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej przyjechali do nas z Cleveland. I tak sobie myślałem, słuchając Welshly Arms, że skoro przyjechali z Cleveland, to dlaczego nie mieliby przyjechać goście z El Paso? I na przykład dlaczego w studiu Agnieszki Osieckiej nie miałby się odbyć koncert zespołu Cigarettes After Sex? Welshly Arms. Początek tego koncertu był fantastyczny, bo zaraz po tym, jak Piotr zapowiedział i zaanonsował, że zespół pojawi się na scenie, oni weszli i od pierwszego momentu, bez żadnej jednej fałszywej nuty, odegrali dla nas prawie godzinny koncert. Who We Are. Tak jest zatytułowany dziś ten utwór i to jest nasza piosenka dnia, zespół Welshly Arms. A teraz dobrym obyczajem LP Trójki Piątkowej jest rozmowa o płytach, które wydaje Agencja Muzyczna Polskiego Radia i dziś będziemy rozmawiać o płycie Woman in Black. Gościem Państwa jest Sasza Strunin. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Jeśli się nie mylę, to jest nasze drugie spotkanie. Tak i jest. Ono mnie podobnie jak pierwsze bardzo cieszy, a być może nawet bardziej dlatego, że wtedy, pamiętam, rozmawialiśmy w takim momencie Pani życia artystycznego, kiedy trochę wchodziła Pani w trochę inny muzyczny świat. No i dziś mam okazję, by zapytać Panią, jak Pani w tym świecie? To bardzo dobre pytanie. Jest mi w tym świecie wyjątkowo dobrze. Widzę. Tak, ten świat jest też dla mnie bardzo, bardzo miły. Także wydaje mi się, że jest to dobra współpraca. Jeżeli chodzi właśnie o ten właściwie... No, tą nową przestrzeń muzyczną, której się cały czas gdzieś tam odnajduje, ponieważ minęło stosunkowo niemało, niedużo czasu. Niemało, niedużo. W sumie czas jest bardzo względny. Płyta wyszła w zeszłym roku, Woman in Black, i była to płyta, która faktycznie zmieniła moje życie, ponieważ bardzo długo nic w życiu nie wydawałam i gdzieś tam przestałam zajmować się muzyką, zostawiłam właściwie cały show biznes szeroko rozumiany i tak dalej. I postanowiłam zrobić coś zupełnie innego. Poznałam właśnie swojego kompozytora, Garego Gatmana, który jest Amerykaninem, wybitnym trębaczem, kompozytorem właśnie, producentem muzycznym, który pracował z całą plejadą amerykańskich gwiazd. Także przedstawił mi ten świat. Zebrał mi wspaniałych muzyków, z którymi koncertuję do dzisiaj. Jest to Filip Wojciechowski, Paweł Dobrowolski, Paweł Pańta, Marcin Kajper, Jacek Namysłowski, jest to właśnie Gary, jest to Michał Miczarek na gitarze, także no, ja jestem bardzo mu wdzięczna za to, że mogłam się odnaleźć w takim świecie i teraz tak naprawdę rozpoczęłam w tym roku dopiero koncerty i ten materiał gdzieś tam dopiero ogrywam z żywą publicznością i ludzie reagują naprawdę wspaniale, także no, gdzieś tam jest to mój taki start, ale rozpoczęło się naprawdę niesamowicie dla mnie i jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana. Z tej pierwszej naszej rozmowy, która odbyła się parę miesięcy temu, wiem, że pani pochodzi z takiego dosyć muzycznego domu. Tak jest, ale zupełnie innego muzycznego domu, ponieważ jest to jednak muzyka klasyczna. Moi rodzice byli śpiewakami operowymi, także akurat z taką muzyką mi nie było nigdy po drodze. Aczkolwiek im jestem starsza, to muszę przyznać, że tym bardziej doceniam ten swój dom, to swoje pochodzenie, tych właśnie ciężko pracujących rodziców, ponieważ jako wokalistka mogę tylko stwierdzić, prawda, że jest to najtrudniejszy rodzaj śpiewu, właśnie teatralny, bez mikrofonu i śpiewanie dwugodzinnych arii nie wolno porównać z muzyką rozrywkową na jakimkolwiek poziomie. Aczkolwiek ja świadomie wybrałam właśnie tą muzykę rozrywkową, czy to jest jazz, czy pop, i to w dalszym ciągu jest to muzyka rozrywkowa, ponieważ daje możliwości większej kreacji, jednak tworzenia rzeczy nowych, a nie odśpiewywania tego, co zostało już napisane, na przykład w baroku. Oczywiście są też, istnieją współczesne opery, na przykład jak Penderecki. Moja mama była jego muzą przez jakiś czas i śpiewała, była ubicą, i są to rzeczy współczesne. Współczesne libretta na podstawie czegoś oczywiście, co było. Tutaj to był Alfred Jerry, aczkolwiek było coś to nowego. Ale jak doskonale wiemy, w operze jest bardzo mało miejsca na innowacje, także ja gdzieś tam zupełnie świadomie od dziecka szłam zupełnie swoją drogą. Przypomnę państwu, pani Sasza Strunin jest państwa gościem. Płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia Woman in Black i pozwolę sobie na taką uwagę, że tak ładnie pani mówi, że bardzo wielu słuchaczy jest pewnie zachęconych do tego, aby po pierwsze zdobyć pani płytę, a po drugie zobaczyć panią na żywo na koncercie. I czy to będzie możliwe? Bardzo mi miło. Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Pierwszy koncert będzie taki troszeczkę niezwiązany z tą płytą, ponieważ najbliższy koncert będzie 4 grudnia. Jest to kolędowanie na jazzowo. Właśnie z Garym Gutmanem. Jest to Hotel Boss na Wawrze. Jest to wspaniałe zakończenie cyklów koncertów Jazz Mondays by Gary Gutman. Także będzie to już ostatni koncert z tego spotkania cyklicznego co poniedziałek. Jest to nowy jazzowy klub w Warszawie. I będzie można usłyszeć polskie oraz amerykańskie kolędy. No tam powiedzmy to są takie Christmas songs bardziej. Na jazzowo. Także jest to, na pewno będzie coś bardzo ciekawego. Ponieważ myślę, że jeszcze nikt tego w taki sposób nie zaśpiewał, nie zagrał. Będę grać właśnie z Pawłem Pańtą, Adamem Lewandowskim oraz Wojtkiem Gogolewskim. Będzie też Gary. Później w przyszłym roku już czekają mnie koncerty znowu promujące album. Będą 3 koncerty w lutym, także będziemy o wszystkim informować oczywiście na mojej stronie internetowej, na Facebooku, ponieważ ja staram się gdzieś tam mieć dosyć bliski kontakt z moimi fanami, tak, takie brzydkie to jest słowo, ja nie lubię, ale powiedzmy z ludźmi, którzy chcą... Ze słuchaczami. Tak, ze słuchaczami, tak, dokładnie. Z ludźmi, którzy chcą zobaczyć, posłuchać mnie na żywo. W związku z tym, że informacje płynące z radia czasem bywają ulotne, proszę jeszcze powiedzieć, gdzie można odwiedzić stronę internetową, gdzie są zebrane te informacje. Tak, to jest www.iamsasha.eu. No i również Facebook Sasza Strunin. Płytę też można dosyć prosto znaleźć. Woman in Black, Sasza, jest wszędzie dostępna na wszystkich tych, jak to się mówi, cyfrowych, prawda, nośnikach dokładnie, ponieważ wspaniale tutaj Polskie Radio wydało nam tą płytę. Można też zamówić, wiadomo, na stronach internetowych wszelakich sklepów. Także myślę, że to jest dosyć proste. Sasza jest chyba w tym kraju jedna, wydaje mi się. Sasza, Woman in Black. Jest to naprawdę fantastyczna płyta. Jest to jazz noir, tak to wspólnie nazwaliśmy z Garem. Ta płyta jest inspirowana latami 40., 50., ale ze współczesnymi tekstami opowiadające o moim życiu i tym, co się ze mną właściwie przez ten cały czas działo. Znowu nam się miło rozmawiało, ale znowu czas nam się skończył. Bardzo pani dziękuję. Teraz posłuchamy, jak pani śpiewa. Sasza Strunin była państwa gościem. Stand pat. The bigger the buck, the better the bang. I always had luck with the way that I sang. It ain't a simple game. Tak jak powiedziała, jedna jest Sasza w naszym kraju. Sasza, Woman in Black, płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Bez trudu ją Państwo odnajdą, jeśli ktoś będzie chciał. No a my do końca LP Trójki dziś naszym obyczajem będziemy już odtwarzać utwory z archiwum listy przebojów programu trzeciego. I coś mnie wzięło, przygotowując to spotkanie z Państwem na 95 rok. Zatem teraz skupmy się na 700 notowaniu. To był czerwiec 95 roku. No i wtedy na liście między innymi ten utwór. To był rok dla Various Max. Pewnie oni, słuchając tych utworów i być może tego utworu, też to doskonale pamiętają. Też wtedy mieliśmy okazję spotykać się i ze sobą rozmawiać z Robertem Jansonem, z Anitą Lim. Pocałuj noc, Various Max z czerwca 1995 roku. I 95 rok i 700 notowanie ciągle. I teraz będzie taki utwór, który był wtedy, przepraszam za wyrażenie, wielkim hiciorem. Wtedy zapowiadaliśmy bez przerwy The Canals, a potem cicho. Sorry ever. Nigdy jakoś nie oszalałem, jeśli chodzi o ten utwór. 74-75 w 75 roku, w 95 roku, przepraszam. Wielki przebój zespołu The Connells. Ale wtedy, w 95, Elton znowu wysmarował fajnego hita. I pamiętam, że cudownie to grało i na liście, i w popołudniowych, i porannych audycjach. Zapraszamy do Trójki. Wspomnienie 700 notowania listy przebojów Trójki. Made in England, Elton John. Takie proste, bardzo ładne. Made in England to był Elton John. I my już prawie kończymy. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Choć na zakończenie zostawiłem jeszcze moją ulubioną płytę z tamtego okresu. Płyta nosiła tytuł Beg on a Beach of Gold.

Fragment 40. Ostatni. Usytuowanie Vence niedaleko Nicei z jej architekturą, dekoracją gotową do parodii okazuje się idealną inspiracją dla operetki. Są tam wille z wieżyczkami, balkonami, loggiami w rozmaitych stylach odzwierciedlających cały wachlarz międzynarodowych gości, którzy od lat budują rezydencje na lazurowym wybrzeżu. Do tego ten blichtr sączący się po Promenade des Anglais, na której obowiązkowo pokazują się wszystkie wschodzące wedetki, nowe odkrycia producentów lansowane w kurorcie i panujące gwiazdy. Liz Taylor, Dalida, Marcello Mastroianni, Charlie Chaplin, Elsa Martinelli, Johnny Hallyday, Brigitte Bardot, Maria Callas, a nawet staruszka Josephine Baker. O wszystkich tych sławach donosi skwapliwie lokalny Nice Matin. Podczas pobytu w Nicei, na zakupach, wyskoków na plażę lub na wizytach u lekarzy, Gombrowicz może się też przyjrzeć nowoczesnemu American Way of Life, opalonym, muskularnym młodzieńcom z jachtami lub motorami i nowoczesnym pannom ubranym jak z żurnala. Cóż lepszego mogło się przydarzyć Gombrowiczowi w okresie pracy nad parodią operetki? Pomysł operetkowy dojrzewał w nim już od czasów argentyńskich. Zniknęły postacie matki, ojca, braci i siostry, tudzież rodziny carskiej, w jakie zostali przemienieni, a wprowadzony został motyw pojedynku modowego, w którym ideologie schowały się pod formą strojów. Coco Chanel, Dior i Yves Saint Laurent z jednoczesną atmosferą zaczadzenia lewicowymi ideologiami stanowią dla Gombrowicza idealną inspirację do pogłębienia operetkowego rozwiązania. W sklerotycznej, bo niemodnej formie operetki Gombrowicz zamyka teraz historię barona Sharma, który chce zdobyć Albertynkę, cud dziewczynkę, ale nie może do niej podejść, bo nie został jej przedstawiony. Wynajduje zatem złodziejaszków, którzy mają się do niej zakraść, a on uratuje ją od nich, co da możliwość prezentacji. Projektant mody Fior nie wie, jaką nową linię stworzyć na burzliwe czasy, w związku z czym powstaje pomysł balu, na którym wszyscy zjawią się w workach, a pod nimi ukryją swoje pomysły na stroje. Okazuje się, że pod workami przemycone zostały elementy rewolucyjne. Wybucha rewolucja, która kończy się kompromitacją wszystkich idei, arystokracji reakcji, profesora, który żyga swoją ideologią, jak i samej rewolucji. W chaosie rewolucyjnych wydarzeń przepada gdzieś Albertynka, ale odnajdzie się przemycona przez złodziejaszków w trumnie, z której wynurza się na końcu sztuki naga jako symbol rozluźnionego stosunku do świata. Gombrowicz ma sporo zabawy podczas pisania. I wprowadziłem tam dwóch facetów z siatkami na motyle, wyznaje w doskonałym humorze Kazimierzowi Głazowi, młodemu malarzowi na stypendium Szagala pod parasolami ogródka kawiarnianego. Jak to na motyle, a co będą robić? Pytałem zdziwiony. Nie wiem jeszcze na pewno, ale przyszedł mi taki pomysł i nie mogłem się temu oprzeć. A Sartre żyga cały czas, powiedział po chwili. Jak to Sartre? No bo trzeba, żeby to było panu wiadome, że wprowadziłem Sartra. Czy ta operetka to aby naprawdę, czy tylko tak żartem, tak operetkowo? Będzie to operetka oczywiście, ale i historia ludzkości, rewolucje i burze dziejowe. I dwóch facetów z siatkami na motyle, dodał szczerze tym ubawiony. Do operetki wraca zachęcony teatralnymi sukcesami. Od słynnego Ślubu w reżyserii Lavellego wchodzi coraz mocniej do teatrów europejskich. Po operetce spytałam go, wspomina Rita, czy ma zamiar wrócić do czystej literatury. To już we mnie po cichu dojrzewa. Chcę się zapuścić w rejony o kapitalnym znaczeniu dla przyszłości. To powinno być gatunkowo nowe, bardzo krótkie. Powieść jest za długa. Teatr to sprawa techniki. Mojej twórczości brakuje muzycznej struny. Chciałbym osiągnąć taką doskonałość formy, jak Beethoven w 14 kwartecie op. 131. Pozornie tak prostym, lecz tak trudnym. Chciałbym, żeby tematem było zetknięcie człowieka z bólem. będą tylko dwie postacie: człowiek i mucha, która cierpi. Gombrowicz w Wąs żyje w izolacji, donikąd się nie wybiera. Jego obecność w Paryżu z pewnością wpłynęłaby na sprzedaż książek, gdyby pojawił się na publicznej dyskusji lub zechciał podpisać egzemplarze dla czytelników, albo gdyby przyjechał na któreś z przedstawień swoich sztuk. Wszystkim reżyserom odmawia, że nigdy tego nie robi. To nie tylko kwestia astmy. Na przykład w 1967 roku dostaje zaproszenie do Florencji. Trochę go kusi, ale bardziej niż z powodu astmy nie jedzie tam, ponieważ dowiaduje się, że to spotkanie pisarzy. A ja dostaję alergii, jak widzę dwóch, trzech pisarzy razem. Chciał być uznany, dążył do tego przez całe życie, ale bez przemieniania się w wędrownego literata, prostytuującego się na kongresach, konferencjach, spotkaniach i dyskusjach. Jeśli ktoś chce go zobaczyć, musi się wybrać na południe. Na szczęście Lazurowe Wybrzeże to kusząca propozycja i chętnie zjawiają się tu różni goście. Najważniejszymi dla Witolda i z największą radością witanymi gośćmi są zawsze paczowscy z Chiavari. Wpadają, kiedy mogą, to na krócej, to na dłużej, na święta i bez okazji. Paczowscy w Wąs to był cud. Kiedy mieli przyjechać, czekaliśmy z niecierpliwością. Jak w końcu zainstalowano nam telefon, a nie wiedzieliśmy, do kogo zadzwonić, to się mówiło: zadzwonimy do Paczowskich. Dla Paczowskich słowa i sposób, w jaki Gombrowicz komentuje bieżące wydarzenia, są ważne. Jest dla nich autorytetem, choć on tyle razy powtarzał, żeby go nie przeanielać, że jest takim sobie facetem, zabłąkanym w Himalajach. Raz podczas nieobecności Rity do Witolda wpada z nagłą wizytą Mrożek. Jest wieczór, nie ma kto przygotować posiłku, więc Mrożek zostaje na kolacji pod warunkiem, że się dołoży do pracy. Nastąpił podział ról, relacjonuje obecny również głaz. Gombrowicz siedzi przy stole i wydaje instrukcję. Pamplemusy, jogurt znajdzie pan w lodówce. Tam też masło i sery. Kubków do herbaty poszukać w kredensie. Chleba poszukać. Cielęcina na drugiej półce w lodówce. Sławomirze, zmieszaj makarony, żeby nie były banalne. Są tam różne gatunki. Gdzieś tam jest przepis Rity, jak należy gotować. Jak gotować, to jest, ale nie ma. Jak długo, mówi Mrożek. Jak to jak długo? Aż będzie ugotowany. Ale jak to poznać? No jak to jak, dziwi się Gombrowicz. Trzeba będzie spróbować. Nie upłynęło pół godziny i kolacja była gotowa. Rozmowa przy stole, taka bardziej zawodowa. Mrożek opowiada o swoich planach i ostatniej pracy. Pracuje nad nową sztuką, ale ma trudności. Słaba zobowiązuje. Jest w impasie twórczym. Zeszli w którymś momencie na sprawy techniczne. Twoje pióro jest znakomite, mówi do Gombrowicza. Skąd masz takie pióro? To w prezencie od wielbicielki, wiesz. Ona jest zwariowana na moim punkcie. Zmieniła sobie nawet imię na Witolda, zwierza się Gombrowicz. A jakim ty piszesz? Ja Parkerem, mówi Mrożek. Parker też dobry, ale twoje jest znakomite, zapewnia Mrożek. Nie mógłbyś zdobyć takiego samego dla mnie? Może by się to dało zrobić, jakoś załatwić, zobaczymy. Mówi to wszystko takim tonem, jak malarze, kiedy rozmawiają o pędzlach i farbach. Musieli jednak rozmawiać o czymś więcej, bo Mrożek notuje w dzienniku. Gombrowicz, żywy stary człowiek. I jak żywy? Trzeba sobie to powiedzieć, nie mam ani połowy jego żywotności. Po latach życia w nader skromnych warunkach, teraz gdy posiada swój dom, odzywa się w nim dziedzictwo rodzinne. Rozpościera całą gamę swojej polsko-szlacheckiej gościnności i ich mieszkanie czasem jest tak pełne ludzi, że aż ironizuje. Podejrzewam, że stałem się wygodnym pretekstem dla spędzenia kilku dni na Rivierze. A oto nasz happy end. Po dwóch tygodniach unieruchomienia w łóżku ma dosyć. Zaczyna powoli chodzić. Najpierw z pielęgniarką, panią Charlotte, potem z Ritą. Podczas jednej z prób, gdy stawia kroki wsparty na jej ramionach, a Rita przyspiesza, cofając się, twarz mu się rozjaśniła. Zdajesz sobie sprawę? Tańczymy ze sobą. Zbierało mu się na śmiech długo i słychać było, jak mu gra w płucach. Od jakiegoś czasu mówi się o ich ślubie jako sposobie na zabezpieczenie praw do dzieła na wypadek śmierci. Witold przez brata organizuje potrzebne dokumenty, a do rodziców Rity, których nigdy nie poznał, kieruje list z prośbą o rękę ich córki. Zgadzają się, bez zastrzeżeń. Z powodu stanu zdrowia pana młodego, dzięki kontaktom Dominika de Roux, uzyskano specjalną zgodę premiera Francji, Georges Pompidou, na ślub w domu. Witold chce być mobilny, a też i zadać szyku, więc prosi o fotel na kółkach na uroczystość. Ślub zaplanowany jest na poświętach, a przed Nowym Rokiem. Jedynymi świadkami są paczowscy, którzy spędzają z nimi Wigilię. 28 grudnia 1968 roku o 11 zjawia się przedstawiciel mera miasta Vence, pan Foldu, z sekretarką panią Michel i komendantem posterunku. Chwilkę zabierają im przygotowania w przedpokoju, podczas gdy nowożeńcy i świadkowie czekają rozbawieni w pokoju Witolda, gdzie odbędzie się ceremonia. Gdy urzędnicy wchodzą w pełnej gali, w mundurach i z szarfami, wszyscy wybuchają śmiechem. Tylko Witold jest w stanie zapanować nad sobą. Rita wkłada na tę okazję turkusową marynarkę i nową białą koszulę z kołnierzem, a do tego spódnicę. Witold z kolei jest ubrany w tweedową marynarkę. Szyję ma owiniętą szalikiem. Siedzi w fotelu z kocykiem na kolanach oraz okularami przeciwsłonecznymi na nosie, bo z powodu kortyzonu zrobił się bardzo wrażliwy na światło. Wyglądał jak rajdowiec samochodowy, który uległ wypadkowi. Powstał trochę dziwny obraz, pan młody jak inwalida i młoda kobieta, ale Witold był zachwycony. Uważał to za bardzo szykowne. Bez żadnej muzyki czy innych zbędnych ceremoniałów Rita i Witold składają słowa przysięgi. A kiedy przedstawiciel merostwa doszedł do miejsca, w którym mowa o tym, że żona winna posłuszeństwo mężowi, Witold przerwał mu i zwrócił się do Rity. Od tej chwili ja będę miał zawsze rację. Prawdziwe zakończenie tej historii znajdą Państwo w książce Klementyny Suchanow, Gombrowicz, ja, geniusz. Czytał Piotr Adamczyk. Dziękujemy, Piotrze. To ja dziękuję. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina No. Książkę opublikowały Wydawnictwo Czarne i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Mateusz Patyk i Janusz Dyblesem. Do usłyszenia o tej porze niebawem. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabaty na wagę AGD. Ekspresy aż o 5% taniej. Na przykład ekspres ciśnieniowy Saeco z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino teraz za 2279 zł i 5 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytivum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Halo, Julka? Czy ty wiesz, że jak kupimy z wyprzedzeniem bilety PKP Intercity, to możemy zaoszczędzić do 55% w ofercie promo i aż do 67% ceny biletu w ofercie Super Promo? Dzień dobry, teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy ruszamy?